رسول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ بی بی آمینہ کے پھول اللہ ہی اللہ پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سرکار تشریف لانے لگے حوروں کے ماں بھی خوشیاں منانے لگے جب کہ سرکار تشریف لانے لگے حوروں کے ماں بھی خوشیاں منانے لگے ہر طرف نور کی روشنی چھا گئی ہر طرف نور کی روشنی چھا مرحبا دلدا امت مرحبا پاپا کی آمد مرحبا پاپا کی مرحبا کی آمد مرحبا سچے مرحبا اچھے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا جس دے آمد مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا عزو جلال مصطفی مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفی مرحبا مرحبا حسن و جمال مصطفی مرحبا مرحبا سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا مکی کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا دلبر کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا سالار کی آمد مرحبا سردار کی آمد مرحبا آقا مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا پیارے دل بڑا مسرور گئے عید میلاد النبی دل بڑا مسرور گئے طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور گئے اس طرف جو نور ہے تو اس طرف بھی نور گئے جلدا سب جاگا جلدا سب جاگا نور سے نور گئے مرحبایا مصطفیٰ میرے بیوی چمکا میرے بیوی چمکا میرے بھی بکتی چمکا صبح شب بیلا دلا دلوں سے باغ بکے شاہوں سے مرغ چرگے پھولوں سے باغ بکے شاہوں سے مرغ چرگے عہد بہار آیا عہد بہار آیا عہد بہار آیا صبح شب بیلا دلا دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے دل پھر گئے ہمارے سوتے نصیب جاگے خورشید ہی وہ چمکا خورشید ہی وہ چمکا صبح شب بیلا دلا پیارے ربیع الاول تیری جھلک ہے سچے پیارے ربیع الاول تیری جھلک ہے سچے چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا چمکا دیا نصیبا صبح شب بیلا دلا آئی نئی حکومت سکھا نیا چلے گا آئی نئی حکومت نیا چلے گا عالم نے رنگ بدلا عالم نے رنگ بدلا صبح شب بیلا دلا پتا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بڑا پتا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بڑا ڈاٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بڑا دے دے ہے سیدھا حصہ دے دے ہے میرا حصہ دے دے ہے میرا حصہ صبح شب بیلا دلا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھکے جھنڈا روح الامین نے گاڑا کعبے کی چھکے جھنڈا ارشوڑا پھریرا ریرا ارشوڑا پھریرا ریرا صبح شب بیلا دلا ملا دے دل روبا روبا ہلو نو سال مرحبا نو سال مرحبا نو سال مرحبا نو سال مرحبا حشر میں آتا ہر اور دیکھتے ہی بولو تلا سکا مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا حضور آمد مرحبا پرنور آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مبارک ہو وہ شان سردے سے باہر آنے والا مبارک ہو وہ شان سردے سے باہر آنے والا ہے مبارک ہو وہ شان سردے سے باہر آنے والا گدائی کو سمارا جس کے در پر آنے والا مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ مرحبا یا مصطفیٰ سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا داتا کی آمد مرحبا پیارے کی آمد مرحبا بیٹے کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ ڈور والا آیا ہے ڈور لے کر آیا ہے ڈور والا آیا ہے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے یا رسول خدا مرحبا مرحبا مرحبا اے شمع سبحا مرحبا مرحبا شاہ پتی رونو چا مرحبا مرحبا آئے نور الہدا مرحبا مرحبا شاہ خیر برا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا میرے حاجت روا مرحبا مرحبا رہ کرو رہنما مرحبا مرحبا شاہ ہر دو سرا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا سید الانبیاء مرحبا مرحبا راحت آمینہ مرحبا مرحبا والد فاطمہ مرحبا مرحبا آئے صدر الاولیٰ مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا مرحبا حسنی حضور ہے کہ گمان حسنِ حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع مگر کے دھواں گی میں نثار تیرے کلام پر طبعے لچے فوسا رب کے پڑے نہیں پل جس میں جا نہیں کوئی جان بھومے زبان نہیں نہیں پل جس میں جا نہیں وہ کمال اس نے اگر گرو تیرے نام پر سب کو وارا کریم گا نگاہ میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا کریم تمہارا دل استراب میں ہے میں گدا اپنے قریب کا میرے قریب مگر خطرہ کسی نے سانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے میرا دل